U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. فاتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فاتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فاتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika. Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Put vjernika. Objašnjava uzvišeni šta oni misle o nama i šta hoće da radi sa nama. Pa ćemo vidjeti da li je ahla da se ideš i gleberiš američkom marincu, njemačkom ili ne znam kojim. Da li je uopšte ahla, a kamo li da mu tepšeš neka indikira talibane da mu da se nizam vrati ovaj. Zar je od ahlaka da su talibani najgori novotari? Da su najgori novotari koji hodaju zemljom, iako je najveći novotar, da je najveći novotar, draži od svakog nevjera. Ja sahibi, ja sahibi, kejfa ha dunja, ja tol samti ma tesa. تهاجس في ظروف الوقت ولا غيبتي أجمل أو إنك ما تطيق الصابح حسيت الغياب أسهل يا خوي مسموح لا تبقى ولا ترسل عزك حاضر قلبي عمر ما يزعل راغو نام بيلو چوتي žena. Evo i kaže, idu Arapi i munafici i ovi i oni, svi su se radovali Arapima. I ja sam bio taj, vidio sam ljudine, muškarce, evo kako im vraćaju. Niko a da kaže, ni dnevni avaz. Znate zbog čega? Jer može slučajno Obama kupiti dnevni avaz pa da mu neko prevede, pa da vidi kako je Mustafa napisao onda. A mi njih nazivamo teroristima, a ti kažeš da su oni muslimani. Vidiš Mustafa i ti si koji oni. E, Mustafa nema više letit za mene. Neš više u Chicago doći. من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب في صلاتي جنة لي من يا الله أبيجتي od propisa, prije nego što se išta desi, braćo moja, to nema nikakve veze sa ahlakom. Takve ljude, samo malo probaj isprovocirati. Samo mu malo reci, vidit će šta će ti reći. Ja sam to iskusio, oni što kažu, zvoni, pitaj, brate, šta te interesuje? I ti ovo, kad složiš pitanjem, kaže, ti si Haman Odon iz Malčina. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب وانهلي برد الأمان من ينابيع السجود في الأذان العذب روح وانتعاش للوجود يا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكون زهول الله تبارك وتعالى صلوات وسلامه محمد صلى الله عليه وسلم poštovani džemate, draga moja braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu tebareke ve taala koji nas je obasuo uputom. Hvala mu uzvišeno i molimo ga da nas pomogne da završimo i da umremo kao muslimani. I molimo ga da nas pomogne da radimo djele kojima će on biti zadovoljan. Moramo ga prvo tomo, a zatim ga moramo moliti da nas pomogne da tim djelima kojima je on zadovoljan istrajimo. Pa ti sav život pređe u ibade. Kompletan život. Je šta da moliš sve, Allah te bar, za sve. Da ne kažeš ja sam upućen i sad sam pametan. Sad sam završio misiju, Allah mi dao uputu i evo me sad. Znam šta je zlo, šta je dobro. Puka, ovo nije islam, samo puka spoznaja. A sahabi Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, braćo moja, po dani bi radili stvari koje im uzvišeni naređuje. Radi Allahu anhum wa radwan. Allah zadovoljan njima i oni njime. Njime kao gospodarom zadovoljni. Radili su po dani ono što im je naređeno da rade. A najveće molili Allaha da im to primi. Po dani bi radili, vodili bi džihad, borili bi se, pozivali bi ljude. Radili bi ono što im je Allah naredio da rade. I najveće bi do sabaha molili da im to primi. Da primi. Kako će ti primiti adet? Kako će ti primiti adet? Kad se za ibadet molila najbolja generacija muslimana. Za ibadet. Molili da im bude primjen. Za ono što im je Allah farzom učinio. Ja rabbena takabbel minna. Kaže Ibrahim alaih selam. Radi kjavu sa Ismailom. Alaih selatu wasalam. Po Allahovom naređenju. Po Allahovom emru. I kaže kad je napravio. E vidi kako sam dobar građevinac. Jesam pametan i iskusan. Rabbena takabbel minna. Gospodaru naš, primi ovo od nas. Za ibadet moraš moliti Allah da ti primi. Ihdina sirat al mustaqim. Svaki dan putim na svakaj put. Dova je srž ibadeta. Šta ćeš onda? Šta ćeš ga molit? I kako ćeš ga molit? Kako si tako nekulturan? Nemaš morala ni ahlaka, ni koliko je zrgno gorušite. Kako ćeš ga molit da radiš nešto što nije naredio? Ko je onda potpunog ahlaka? Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha. On je bio ko? Poslanik. Kaže, bio je Kur'an koji hoda. U drugom hadisu, kaže, bio čovjek najboljeg ahlaka. Šta je kod njega i šta kod tebe i kod mene treba proizvesti ahlak? Aleikum salam. Šta treba proizvesti ahlak? Ajeti koje te uzvišeni obavezo njima. Kada ih budeš provodio u djelo, proizvešće kod tebe ahlak muslimana. Poslanik alejhi salatu vesselam utječe se od kukavičluka, da bude kukavica, da bude škrt, i od tuge se utječe. Je to ahlak? Je li onda ahlak da budeš kukavica? Jel ti misliš da si ti od ahlaka ako odaš ko ubleha po Sarajevu ili po Maglaju, pa se smiješ ljudima? Kako ste? Jel ti misliš da je to ahlak? Ko ti je to slago? Ko ti je slago? Pokaži ga. To nema veze sa ahlakom. Ako je Resul sallallahu alejhi ve sellem pozivao ljude javno u islam, u tauhid, to je ahlak. Ako kaže da treba za krađu osjeći ruku, to je ahlak. Ako kaže da treba voditi džihad, to je ahlak. Desnom nogom u mešćid, to je ahlak. Levom u zahod i u crkvu, to je ahlak. Odakle onda dolazi ahlak mu'mina? Da li ahlak dolazi iz smijanja? Iz gledanja šta ljudi rade, a tebi savršeno svejedno šta rade. Jer ti kažeš da je to ahlak poslanika? Pa lažiš na njega, čovječa. Šta ti je? Lažiš na Allahovog poslanika? Nije to ahlak. Ti kukavica počeš da kažeš da je to sunnet, jel? Da je sunnet, da ne pozivaš ljude. Da im ne govoriš, da ne naređuješ na dobro i odvraćaš od zla. Da šutiš i gledaš zlo. Ti misliš da je to ahlak? Vidi ti boljeg ahlaka gdje je brat imali i selam. Onda on nema ahlaka. Što je napustio svoj narod? Vidi šta si uradio i brani. Nisi trebao. Sram te bilo istinu. I ti, Muhammed, i ti napusti svoj narod. Kako ćeš ga ostaviti? Zato što je to propis od ahlaka. Da ne može musliman cijeniti s nevjernikom. Izuzet da ga poziva, govorimo kad je u pitanju din, jedino je trgovina, halas. Ali ga ne možeš voliti nikad. Nikad ga ne možeš voliti, nevjernika, nikad. I uvijek moraš znati dobro da se on sprema, da on sav svoj život i resurse koristi, samo da te izvede iz vjere. Sad ćemo dokazati. Ne dokazat, samo ćemo pročitati šta mi imamo dokazivat. Ko sam ja da dokazujem? Samo pročitati da li mi vjerujemo svome gospodaru koji nam govori ne vanjštinu nevjernika, nego njihovu unutrašnjost. Objašnjava uzvišeni šta oni misle o nama i šta hoće da radi sa nama. Pa ćemo vidjeti da li je ahlak da se ideš i kleberiš američkom marincu, njemačkom ili ne znam kojim. Da li je uopšte ahlak, a kamo li da mu tepšeš, neka idi ti na talibane, da bo da se nijedan ne vrati ovim. Zar je od ahlaka da su talibani najgori novotari? Da su najgori novotari koji hodaju zemljom? Draži mi je on od svih što postoje nevjernika na zemlji. Nije da znam za njih uopšte. Zato što je to od ahlaka. Iako je najveći novotar, da je najveći novotar, draži od svakog nevjernika. Ovo je ahlak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nisu moje riječi. Pa vi sebi kontajte kako ljudi mrze nas, a vole Petra i Mitra. Kaže, ti si veća opasnost, ja veća opasnost. Jesi ti normalan? Jesi ti normalan, čovječe? Dođite da čujete šta to mi govorimo. Pa onda lažite. Ali znajte dobro, ojem kurune, ojem kurullah. Nama Allah naređuje da ih mrzimo. Kaže uzvišeni Tebareke ve Teala: "Velen tarda anke jehudu velen nasara hatta tettabi'a milletahum." Kaže i Židovi kršćani neće biti tobom zadovoljni. Dokad? Dok ne budete, ne vjeri njihovu prevodu, budete njihovu mileta, iz njihovog naroda, dok budete njihovi, to jest, dok ne prihvatite njihovu vjeru. Ko ovo kaže? Kur'anski ajet, sura Bekara, 120. Kaže uzvišeni: "Vjerujemo mi Allahu." Ko ne vjeruje Allahu, nek se ide kupati. Ma hladna voda u gledu. Allahu moraš vjerovat. Šta znači Allahu vjerovat? To znači ispuniti teuhid. Da je vjerovanje u Allaha i njemu i obavijesti kur'anski sunet i bade. To nije igra. Nije došlo ovo samo da nas Allah obavještava. Jer kad bi to došlo kao obavijest, onda bi mi bili prevareni. U strani koga? Našeg gospodara. Ali ja uzubila, to se ne može desiti. A danas mnogi hoće da vas prevare. Imere i vas. Da varaju. Da kažu ne, stani. Nije tako. Ima među njima dobri. Ima ovo, ima ono. Što tražiš dlaku jajetu? Kaže uzvišeni: "Velen tarda anke jehuda van nasara. Hatta te tebija milete. Hatta te tebije miletehu." Kaže, ni jevreji, ni kršćani neće biti zadovoljni vama dok ne budete kao oni. Dok ne budete prihvatili njihovu vjeru. Kad sjedneš sa njim i kažeš, pošto ti je kamion potu, znaj dobro da te vreba. Ako vjeruješ u Allahove ajete. Znaj dobro da te vreba. Ako vjeruješ u Allahove ajete. Sin Nuh a.s. kaže: "Oče moj, ti vam." Neću ja nalađu. Sin Nuh a.s. kaže: "Odi ti vamo, babo." Neću, ti samo na brdo. Nalađu, neću. I vidjet ćete kako se nevjernici brže nas odreću nego mi njih. I u našim porodicama. Noća si bio u diskoteci, ujutro osvaneš, kupo si se, kažeš: "Majko, ja ću klanjat." Ako ne budeš, ako budeš samo ko oni, nećeš sa mnom, sine. Vidi kako ona brzo ispoljava svoj bera, lažni. I ti opet saburaš i čekaš. Doma mi kaže: "Stani, majko, neću jest, umri od gladi, ja vjeru ne ostavljam." Ha? Pa ako to se može sa majkom uraditi, umri od gladi, ja vjeru ne ostavljam. Što tako ne radimo kompletno? Ha? Nego daj pare, ja ću vjeru ostaviti. Ja ću Allahove ajete zamijeniti za ajete tvojeg predstavnika. Reci samo što hoće da kažem, nikakav problem. Ja ću to reći. Jer da bi fetva izašla, mora biti učen čovjek. Moraju sjest glavešine jednog naroda. Da se oni sjate pa kažu: "To je ovo, dobro." I mogu da sjede sa sinovima majmuna i svinja. A mi smo im vehabije. Mi im razvaljujemo tradiciju. Donesi mi kur'anski ajet i hadis da musliman razvaljuje din. Kad je u sunnetu pitanje. I nećete čuti da kažu ovima što šalju Bošnjake u Irak i u Afganistan: "Stanite psi jedni, gdje je sad darura, stanite, ne šaljite na muslimane, tamo su muslimani, ko će osloboditi Lukavicu, a? Gdje su riječi, gdje su s mimbera danas oni što kažu da je to naša zajednica? Zašto se mimberi u Bosni ne tresu od zulma koji se čini ljudima u Lukavici, Arapima? Znate dobro što govorim. Zašto? Tako čeka i tebe sutra. Allaha mi, brate moj, sestro. Eto ga napustio čovjeka. Ostavio ga u zatvoru, sve jedan. Riječ neće da kažu. Riječ jednu. Da te Arape, da makar dovu javno upute za njih. Allaha molimo da ove ljude koji su pohvatani učvrsti, da im podari ono što je za njih najbolje, da im upiše na vagu dobrih djela ono što su donijeli od dina ovdje. Mi nećemo zaboraviti. Mi ne zaboravljamo. Znajte dobro, ova kako se zove zajednica i politička struktura nevlasti će isto tako tebi uraditi. Zar ne vidimo o razumom obdareni? Svejedno je njemu što si ti iba, što klanjaš. Ma to Mustafu ne interesuje, bolan. Šta ti je? To njega ne zanima. 20 ljudi leži u zatvoru samo zato što su rekli šta? Rabbona Allah. Naš gospodar je Allah. I hvala Allahu da ti ljudi, naša braća, nisu kriminalci. Nisu tamo što su ukrali nekom nešto. Što su silovali, ko sinovi njihovi. Ili što su otimali od naroda pare. Članarina, toliko plati, toliko ćeš umreti. Koliko platiš, toliko ćemo te ukopat. Dopola, dopola. Ne vallahi. A dok oni drže ljude osvjedočene munafike iz komunizma, oni mi dalje rade u rijasete. Imamo mi pameti. Treba li crtat ovo, braćo moja? Treba li crtat? Ne treba, Allahami. Šta rejsa briga što ti klanjaš 5 vakat namaza? To njega apsolutno ne interesuje. A neki njegovi stvari branioci kažu da je to mudro, da to se tako radi, da to se šuti. Ma nemoj. Ma nemoj. Ma nemoj mudro. Dobro, ako on mudruje šuti, što ti šutiš, lažove jedan. Ako ti tvoj papa šuti, što ti šutiš? Zašto ti ne kažeš jednu, dvi, na internetu, na dersu, u Fahdovoj? Ha? Nije ona Fahdova, on je u svoj otrokenju. Ono je Allahova kuća. Allahova kuća. I molim Allah da bude Allahova. Onako kako Allah traži da bude njegova kuća. Jer oni pokucaju u te kuće Allahove. Pokucaju čim uđu lažu. Pa popnu se na mimber Muhammed a.s. i lažu sa mimbera. Dok je panj poslanika s.a.s. plakao za njim jecu. Plakao za istinom i sunnetom. Današnji mimberi služe da se manipuliše ljudima. Ako dobro platiš, dobro ću te ju kopat. Ti si dobar musliman. A što su ovi ljudi ostavili ovdje? Što nam je bilo drago čut na vozuću, takbir, Allahu akbar, drago nam bilo čut, jel da? Evo i kaže, idu Arapi, i munafici, i ovi i oni, svi su se radovali Arapima. I ja sam bio taj. Imao sam tatarsku jedinicu da Allah sačuva. Ali sam se radovao kad ih vidim, poštovao sam i kovojnike. Vidio sam ljudine. Muškarce, evo kako im vraćaju. Niko a da kaže, ni dnevni avaz, ni ovo. Znate zbog čega? Jer može slučajno Obama kupiti dnevni avaz pa da mu neko prevede, pa da vidi kako je Mustafa napisao, onda, a mi njih nazivamo teroristima, a ti kažeš da su oni muslimani. Vidiš Mustafa i ti si koji oni. E, Mustafa nema više letit za Ameriku. Niješ više u Chicago doći. Ha? Vjeruju nevjernicima, a ne vjeruju onome koji je došao da život uloži na Allahovom putu, ali i da te pomogne. Ne vjeruju im. Šta me briga što su Hamza i ovi u zatvoru? To nas ne interesuje. Bitno je da se pravi rezidencija što veća. Da pokažemo svijetu da mi imamo palače i da muslimani nisu bijeda, ma nemoj. Musliman je bijedan. Najbjedniji makar imao milijone eura kad nema svoje vjere. Bez vjere si siroma, nemaš ništa. I tako im poručujemo, vi ste siromasi, a propašete. Šta ako samo jedan noćas na lukavici dovi za zulum koji mu je učinjen? A svi znamo da se dova onome kome je zulum učinjen ne odbija. Ne odbija Allah dovu tu, prima je. Svaki onaj koji je u lancu učestvovao da oni danas budu u lukavici, stignit će ga ova doba. I da bi žalost bila veća, znam ljude koji su sa njima bili zajedno na rovovima, braćo. Znam ljude koji su od njih učili akidu. Koji su sa njima tekbirali. Šuti. Ja i ti, Sema, znamo se toliko vremena. Zar da ja šutim kad mog Semu neko dirne? Ili Hamzu? Ili Sabahudina? Ili ne znam koga? zar da ja šutim? Šta hoću da vam kažem? Oni su lagali kad su bili sa njima. Nikad ih nisu volili. Bila je samo korist u pitanju. Ništa drugo, vallahi. Jer da je ljubav u ime Allaha, ona se, braćo moja i sestre, ne raskida. Ja volim poslanika, on je mrtav, on ga volim, što? Nisam ga vidio nikad. A kamoli da sam ga vidio, još ga slijedio bio sa njim, kako bi ga onda volio? Gledajte njih. Kaže Allah tebareke ve teala, da je svaki Allahov vjerovjesnik imao neprijatelje. Svaki je imao neprijatelje. U vidu ljudi i džina. Allah je kadrom određivao neprijatelje. Pa kaže, وَكَدَلْكَ جَلْنَا لِكُلِّ نَبِينَ عَدُوًا شَيَعْتِينَ لِإِنْسِ وَجِنِّي يُحِي بَعْدُكُمْ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُحْفَلْ قَوْلِ الْغُرُورَ. Kaže uzvišeni, tako smo svaku vjerovjesniku, kaže, neprijatelje određivali. Svakom nosiocu istine mora doći neprijatelj. Pa je li onda, braćo i sestre, kako je moguće da ti sa ozvaničenim neprijateljem od strane koga? Allaha te bareke ve taala, praviš sebi prijatelja. Jesi ti zdrav? Ozvaničeni neprijatelji ove vjere islama i dina, krstaši i židovi, vječni neprijatelji ove vjere, mrzijete samo zato što imaš istinu kod sebe. Ništa drugo, samo zato što imaš istinu. I za sve je kriv terorizam. I ti takve nazivaš prijateljima. Oni ti zatvorili, braću u Lukavice. Nije samo njih, ali govorimo u Bosni. Koji je zatvorio? Ko ih je zatvorio? Gdje je manje zlo? Gdje su nam političari? Gdje su nam advokati i sudije koje ovi nazivaju muslimanima? Da vidim koga će od njih Allah nazvat muslimanom. Tog sudiju. Da vidimo. Gdje su? Gdje su toliki partijaši? Da dadnu makar glas. Jer kad su lagali, kažu, mi smo za dobrobit Kur'ana i sunneta, glasajte za nas, mi ćemo vama, ha, uzeti sve pare iz džepova. Banda jedna lopovska. Što sad ne ispunjavaju, koji je političar ustao pa rekao, stani, a pila bi riješe i Baganića, ja vam kažem. Ako ništa, sve bi se zatreslo. Uzburkalo bi se sve. Šta je? Kaže, sinoć ustao je Baganić. I kaže, ljudi, upo emisije, stanite, ovo su muslimani, stojim iza njih. Koji je ustao? Recite mi, ko je ustao od njih? Ko je ustao od tih lažova? Znate zašto nije ustao? Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, muslimani su jedno tijelo. Zato što mi nismo njihovo tijelo. Zato Rejsa nije briga. Čak šta više, ne su nam ni najmanje da se raduje. Eka, zatvorite ih. Da mi možemo rahat otimati i uzimati. I blatiti ovaj narod. I praviti od njih tipične mušrike. Nema veze što ne klanjaju. Nema veze, samo deri. Ima veze, ima. Ražalostit će gospodar. Kaže Allah te bareke ve taala dalje. Kada opisuje osjećaje nevjernika, uzvišeni kaže, u jednom ajetu opisuje osjećaje, znači njihova osjetila nevjernika. Ko opisuje ovo? Opisuje onaj koji ih je stvorio. I nas i njih, je tako? Allah je stvorio i Petra, i Mitra, i Mohameda, i Ismaila, i ovog i onog. I opisuje uzvišeni osjećaj. Kaže, ja i veledine amenu, la te tehidu, la te tehidu. Ja ništa ne vidim sa La ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum jabala waddu ma unittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Kaže uzvišeni tebareke ve taala opisujući osjećaje nevjernika, kaže o vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje. Za kakve prijatelje? Prisne. Ma ja tebe, Hamza, volim, šta sad? A evo vidiš. Eto ti. To je prisan prijatelj, je tako se ima? Volim ja vas sve, ne budete pogrešno shvatiti. Ali hoću da opišem. Za prisne prijatelje uzimajte samo svoje. ostali vam samo propast žele. Pa kaže uzvišen dalje, jedva čekaju da muka dopadnete. Oni se raduju našim mukama. Ko se raduje? Ko je se radovo maoči? Ko je se radovo padu bočinje? Ko? Nevjednici. Neka i nema. Pa kaže dalje, mržnja uzvišeni, mržnja izbija iz njihovi usta. I onda opisuje Allah njihove osjećaje. Stanje srca kaže, a još je gori što kriju njihova prsa. Vjerujemo mi Allahu, moramo vjerovati. Ko ne vjeruje, ne vjeruje. Ko ne vjeruje Allahu, u samo harf on je nevjernik. Nema sumnje. Vjerujemo mi Allahu što govori. To je ibadet. Ibadet, da mu vjeruješ, on ti opisuje nevjernike. Vidi kakva je milost gospodara te barek vjetao. Opisuje da je gore ono što imaju u prsima. On je taj koji sve zna. Naš gospodar kaže, još je gore što im prsa kriju. Da samo znate. Pa kud ćeš gore? Zar treba da znam gore kad vidim ovako? Dovoljno mi ovo. Nemam ja potrebe u prsa. Ne. Dovoljno sam ja vidio 92. Petri i Mitri. Petre i Mare. Je tako? Jedva su čekali priliku da ošinu. I što nije završio Dodik i Karadžić i Mladić, završio ovi naši. Strpajte Arape da i nema više. Pa prikazujte svaki 5 dana na federalnoj nekakvu emisiju. Odvojene glave. Pa dobro, to ja sa sabljom ne smijem napast rovove, jel? Ušao sa sikirom, urom, naporu, ja sam eto hrabar, nisam puškao sa sikirom. To oružje moje bilo. Široka sikirica od sablja i glavu sjećem odmah. Lakše, skup, metak bio. Marka metak. Taj za šćene davat, Marka. Ne, treba se ofarbat to. Da se dokaže terorizam i da se opravda što su oni leže u lukavici. A s druge strane se prepadnu oni da ne kažu, pa nemojte ove naše lukavci, evo, odmah federalna radi. Federalna, pardon. Odmah, da i ovi onda neću samo šuti. Sve je samo mudrost, samo šuti, samo šuti, šta god je šuti. Nemoj, pa nije, šta je mudro? Mudrost je da kažeš. Jer smo se obavezali Allahu da ćemo govoriti istinu. Je li tako? Šta su davali i koji ubeju Allahu poslaniku ashabi? Daj, kaže, ruku Allahu poslaniće. Na šta? Dajte mi ruku. Na smrt i da ćete istinu govoriti. Što ne pružamo mi ruke, a? Što nećemo da pružimo ruku? Ne, umjesto poslaniku daću ja... Kako se zove onaj... Smrdljivi predstavnik, kako se zove on? Zaboravio sam. Nisko. Kako? Inzo? Nisko. Nisko, e. Njemu ću ja pružiti ruku. Evo, tebi ruka, kakav sunnet. Ti ćeš meni donijeti blagodanje, blagostanje, da ostatak svog života provedem, imajući 1000 eura. Pa to što je Hamza gori, ovi, nema veze. Nema veze. Doće red na tebe, zapamti šta sam ti rekao. Zapamti šta sam ti rekao, doće red na tebe. Ako ovo rade njima, a oni su sigurno bolji od nas. I ovi Arapis, oni da su sve pofatali. Fataju kod divni zvijeri. Oduzimaju im papire. Zbog čega? Ništa, kažu, nemaju. Ništa, jednostavno, ne možete ovdje biti gotovo. Zbog čega? Znate zbog čega? Kad hoće neko da napane kuću da je opljačka, odmah traži gdje su security, jel da? I gdje ima, ako ima pas kakav, prvo njega skloni, pa da onda možemo ući proći. Jer ovaj pas je oprezan, ovaj pas je nedrogiran, opremljen, on je spreman. Ha? I ako ima čuva koji je osposobljen, njega prvo skloni, njega skloni ovo razumom obdareni. Fatajte se dobro Kur'ana i sunneta. Ne dajte podvale za ovu vjeru nikako. Kaže uzvišeni dalje, a još je gore što kriv njima prsa i uzvišeni kaže, inna Allahe alimum, kaže uzvišeni, mi vam kaže, iznosimo dokaze ako pamet imate. Uzvišeni kaže, mi vam iznosimo dokaze ako pameti imate. Zašto kaže uzvišeni ako imate pameti? Pa onaj ko je pametan, on će uzeti dokaz i šta? I vjerovat će u taj dokaz. Vjerovat će da ono što mu kaže njegov gospodar da je tako, Da je tako. I taj ima pamet, onaj ko ne uzima, ne vadi pouku iz ovoga, on nema pameti. On je gori od stoke. Gori od stoke takav. Kaže uzvišeni dalje, opisuje one koji ih vole. Kaže, vi njih volite, oni vas ne vole. Sad uzvišeni opisuje i naše stanje. Oni koji u svom srcu kriju ljubav prema nevjernicima. Prema njihovoj superiornosti. Prema njihovoj tehnici. Hajde što ne završite sa talibanima. Šta čekate? Gdje su vam one navođene i oni? Što prikazujete po ovaj... Po internetu? Vidiš kako imaju, gledaj, apač. Šta apač? Obori ga djeca onom 48. Pogodi pilota direkt u čelo. Apač. Šta šti apač? Čovjek čeka u žitu i njemu je svejedno. Uzao Kur'an, stavio pušku, ovdje čeka. U ibadetu. Allaha mi imamo vjeru, braća. Tako je skupa. Tako je skupa da za nju treba život. Da. Sve što imaš, takvu vjeru imamo. Allaha mi, braća. Budite ponosni što vas je Allah uputio na pravi put. Trebamo se vallahi time ponositi. Što noćas nisi u nekakvoj teki i bolan. Što nisi šija, što nisi rafidija. Samo zato si upućen što si krenuo iskreno Allahu. I bez njega ne možeš ništa. Samo njemu idi. Kad imaš šubhu, Allahu moj, imam šubhu. Nemoj da mi je izo sklanja ti, gospodaru moj. Ili mi ukaži na ono ko će mi to skloniti. Ali njega zamoli. A nemoj i kupiti šubhe. Zahvaljujemo Allahu što nas je počastio da budemo umet, pa makar sam čovjek bio, umet, među nama nema lopova, inšala, nema onih koji prodaju Allahove ajete, nema onih koji lažu na Allahovu knjigu, jest, tako ide, ali vidiš da sneg pada, moramo mi drugčije, jest, to je tako i to je radio Allahov poslanik, ali šta ćeš, takva su vremena? Allah je vladar svega, vremena. Poslanika, vjerovjesnika, mene, tebe, svih svjetova. Vladar svih svjetova je gospodar. I šta se ti onda žališ? Na šta se žališ? Ti se žališ kao Židov Allahu. Gospodar moj, što si me opteretio u 21. vijeku? Tim Kur'anom i sunnetom, ma ne mogu ga nikako primijeniti. Sve moram jedno po jedno bacati. Što si me opteretio? Kao da hoćeš da kažeš Allahu da te opteretio teškom vjerom. Lažeš, kaže uzvišeni, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nisam nikog opteretio preko njegovih mogućnosti. Propisi nisu teški osim munafiku. Propisi nisu teški osim lažovu. A ljudi prodaju propise. Ljudi prodaju propise. Zato je na nama da se radujemo. Allaha mi, braćo, pa nema bolje i bogatstva nego da se raduješ što si rob Allahov. A nisi rob čovjeka. Ni dinara, ni dinama, nego Allahov si rob. Sama činjenica da si njegov rob te čini da budeš zadovoljan. Da si sretan. Prvo će suđuke i suvo meso. Kad tad, gotovo. Nema, kad dođe melek smrti, pa nemoj me samo da prodam još ovo, ne, ti si, što si prodao, prodao si. Pa trebam za dva dana platu, digim, šta to, mene briga. Pa da samo ženu pomilim, ne mreš nikad. Pa da dijete poljubim, a. Pa dobro, melek, mogu li, ništa ne mreš. Ja sam dobio naredbu da ti izvadim dušu i završeno. Pa samo, eto, pa de samo da se pokaje, ne. Pa da molimo nas sad, jer gotovo je. Gotovo, evo došao je, šta da sad, pa stavamo mi sekund, ne, kaže ti, sin. Nemoj da kažeš da Allah nepravda. Bio si ti na zemlji, dovoljno, dobro. Allah kaže, kada bi se vratili, opet bi radili isto. Allahu ekber. Allahu ekber, kaže Allah, ne govorite mi ništa. Kada im kaže u džehennemu ima. Kaže da se vratite, radili bi opet isto. Šta radi? Lažu u džehennemu. Lažu prokletnici u džehennemu. I ti njih sebi zapijate, ne dođeš. Ti njih sebi zapijate, ti hvališ njihovu sistemu. Hvališ njihove položaje. Nemoj, on je muslim tako, on je doktor. Šta da briga? Šta da brigaš ti doktor? Ja sam musliman, šta šta te? Ha? Ja dolazim sa titulom muslimana na svim dana s doktorom. Vidiš doktorom. Šta me briga? Kako se jedan fali. Jesam, kaže, ja sam glasao za Radovića. Šta sad, jesam kjav? Ma nije, ti si. Jadi bijeda ste. Ne. Da Allah sačuva. Ljesak, ja sam, ono. Još si pametan, nisi vidio. Tu, pošto nisi mahu za vas to, malo? Rado, Rado. To nisi mahu. Šta Radovićića briga za državu vas, ti normalno. Milioni su opticaj. Kako ću ih opravdati ako ne budem političar? Jer kad uđeš u vrh, ti si zakonodavna vlast. A kad si zakonodavna vlast, ja kažem sudim za čepi. Za čepi nemoj da letiš s mjesta, više ni vila, ni ono. Šuti. Ja sam, poslaću ti pa ćeš vidit. Halifi, ovo ne treba. Ovo muslimanu ne treba. Vlast pripada samo Allahu i sud. Ne treba ti ovo ništa, će ti. Sine, si lokro, sine, ukro si. O, kilo zlata. O, sine, kad ja? Imam sina ovde. Pa sin, pa babo, nemoj, kako ću, sine. Ti možda ne znaš, ali ovo je za tebe dobro. Ovo je za tebe dobro. Niješ više nikad ukrasti. Ako marneš još jednom, i drugu ti osjećamo i sad smo mirni od tebe. Nema zatvora, ne moramo te plaćat, ne moramo te izdržavati. Ne treba sudija, advokat, šta će te braniti? Ko će te braniti? Normalno, što ti imam, bran? Sveći mu ruku! Hala, stoći ti zatvor. Zato samo za one koji imaju neke prekršaje manje kad ja odredi. Jel da, 2-3 dana, ako si pljunuo na nekog, jednog ti on vrati, prokni ti njega, vrati mu i završen. Svidio? Advokat, što će ti advokat? U nas je istina budala jedna. Ti imaš advokata da laže, jel da? Da petlja, da mulja. Pa kaj je tužioć, ja nisam zadovoljan, advokat kaže, nisam nijao. Ja se žalim. Šta ste se žali? Kome? Žalit ćete se ko više laže. Da vidite, sad ima ovdje rupa u zakonu, to svi traže odmah. Svi traže odmah. Pa kaže, dobro, sad čekaj, daj, nek samo bude pravosnažna, kad uđeš u zatvor, tek tam ćemo raditi. Odatle, napiši žalbu, jer više niko ne obraća pažnje. Napiši žalbu, koji je sudi napisao žalbu, onom? Sudija, znam. I njemu. Daj, ne mogu, dva, tri, ma, tri. Pa eto nekako, hajde nek napiše žalbu, vidit ćemo. Pustimo ga pod uslov. Ako? Lopovi. Banditi. Kriminalci. Marva. Pogledajte i samo. Ko u ovoj državi samo ima para? Onaj ko ništa ne radi. Ne da ti nigdje da radiš. I ovi naši i brane. Ja oblikujem sve to. Naši i brane za takvu vlast. Kaže, dajte im glas. Ne da ti da radiš. Na birovu si kako se rodio. Ne radiš nikad nije. Ništa nemaš. Odeš, osjećaš drvo u šumi i spucaš godinu i pol dana zatvora, teška krađa, kaže krivično djelo. A šta je? Treba tebe osudit, konju jedan. Ko što osudio? Tebe treba osudit. Što? Pa, ti si uzrok da ja ukradem. Nisi mi dao ništa. I tebe i sve one što su parlamentu godi. Osudi sve njih. Ne daju mi da radi. Ne daju mi ništa. Ali kako bi vi funkcionisali da nije nas bijede? Ne valje ti kaže šare na gumi, pa gdje će valjati? Ja nisam u policiji pa da kupim sebi Sava radijal najnovije, on je 300 eura jedna. Ja ovdje mi kaj Hamza ima dje na otpad od videa, vidi samo da je šara koliko toliko dobra. I platiš opet kaznu, mogu skupiti vinove. A mora opravda da radi država svoj posao. I takvima nazovu. Sa takvima da sarađujem. I sa takvima sjedi ovi naši. Puste brad to. Ja sam, kaže glasu za njega, šta? Pa neću ništa, djede jedna, šta da ti kažem? Da nisi se sam, kažeš. Eto, neks, štaš ti sad? I Allah te barek ve ta'ala kaže da bi mi dobili pomoć, moramo ispuniti uslove. Kada budu uslovi realizirani, pomoć stiže. Ovo moramo vjerovati Allahu, tako? Opet moji, ste vidjeli kako fino? Sve se opakinje u timu. Ako ne vjerimo Allahu, opet nas čeka boljer do ovaj hladni. Znači, da bi dobili pobjedu, moramo poduzeti ono što je do nas. ali da bi poduzeli ono što je do nas, mora biti u skladu sa Ustavom Federacije. Hvala, super. Da bi nas Allah pomogao, moramo poduzeti ono što on od nas traži da uradimo. E onda stiže pomoć. Ako hoćeš da vidiš, da osjetiš meleke kraj sebe, moraš, oni neće, tačno, neće melek kraj lopova siđe. Smrdljiv si, lažov. Nema njega tu. Čuj, ti lažiš na Allahom vjeru i da kažeš, Allah moj, pošalj mi meleke. Ne, doćeš ti meleka, sam ti brzo. Kaj ste meleci? On su čista bića. Ako hoćeš da stoji meleci ovdje u redi, da čekaju, da ti to osjetiš, e onda radi ono što uzvišeni traži od tebe. Šta te briga, ako tam bude milijon ljudi, a ti sam, bit ćeš hendek. Ha? Doživit ćeš ti to. Doživit ćeš ti to. Pa dođu, jala, te bar, htjela pošalje meleke, evo ti. Šta ćemo, kaže sad, no nećemo ništa, strpite se. Pa mi ono, znate, negdje kažem, i onda se jedan probudi, kaže, stante, pa sjećate se ovako da je bilo poslaniku. Ma vi ćete da će doći pomoć. Nemojte će, ja, dolazi sigurno. E, tad dolazi pomoć. Tad ona dolazi upravo. Poslaćom, kaže, u pomoć, 1000 meli. Ne, 5000. Pa Resul sa Lovisele nakon Hendeka, kupuo se kod Umu Seleme i ušao u svoju kuću. I hoće da ostavi sam. Da je odloži. Ulazi mene, Džibril kaže, salam aleikum. Ko ti je rekao da ostaviš? Ko ti je rekao da ostaviš? Evo meleci napolju čekaju. Izlazi. Izlazi ljudina koju slijedimo. Allahu ekber. Hvala Allahu da nas je uputio da ga slijedimo. Allahu ekber, braće, to je blagodat. Izlazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa kupo se taman. Nema tu dvojbe. Idemo, kaže. Benu Kureyza, 700 komada macara. Proizvodnja mesa. Tekbir! Allahu ekber! 700 komada. Kaže, on je bio poslanik milosti. Eto viš milosti za njih. Ako ide. Nekom je milost da ga ubiješ. Je li tako? Jes. Kad muslimanka počini zinalog, ona ide iznad male rupice i mi se skupimo okolo, uzmemo kamenje i složimo je. I to bez milosti. To je za njom šta? Dženet. Uzmeš kamen pa direkt u glavu. Ste povoštiš pa što? Ja? To je propis. A to je za nju dženet, braćo. Ne, ne, pušće ovako, nek se kurva, svaka drba. Pa ne smiješ izaći, ne smiješ kupiti ništa. Žvake ne smiješ kupiti, moraš glavu dolo boriti. One su sve zadužene samo da te ofrštili da što više para ostaviš. Znam ja to, jer sam bio muzičar. Lopavi. Ti uviš prodavnicu, ona se, jer ona se nju gazda naštima. Da ona, šta ćete, gospodine? Neću ništa, beži dalje. Ne, mi nije što. Ne moram te gledat, bolna. Bor glavu da litim ja. Svatate? To je tako. To je tako. I uzvišeni kaže, u jednom ajetu, sura Muhammed 7. ajet, kaže Allah te barka je ta'ala ako bude vidio. Ja i vladine amenu, in tansuru, nansuru Allah jansurkum, jer ste biti ako dame ku, kaže, o vjernici, ako Allah pomognete, i on će vama pomoći. Ne samo pomoći, čvrst će vam korake, stope vaše. Ko ne vjeri u ovaj ajet, opet jel da mora koji bolje redom. Allah uzvišeni kaže, o vjernici, ako Allaha pomognete, ne treba Allah naša pomoć. Ne, ajde. Sad će ovo filozofi, oni, jel da, sofijanderi, potom i lovi sa ovom, sopor. Uzvišeni kaže, ja bih ladine amenom, tam suru lajen, jen surkum, i u tebi tako dame, ko miš da bolje vidim sad. Kaže, o vjernici, ako Allaha pomognete, šta ovo znači ako Allaha pomognete? Nije Allah stavio, ti ćeš Allah pomoći. Bio bi filozofi, oni sam sjedli, razmišljali, vidiš, ovo ima metamorfozičko značenje, ovo je skupno, abstraktni, šta se govori? Da? Pa ti on kaže, ako Allah, tvoja pomoć Allahu je da ti šta? Allah te uputio, pomoć Allahu, to jest Allahovoj vjeri, jeste da radiš ono što ti je naredio, da slijediš njegova poslanika i onda dolazi šta? Pomoć. Onda dolazi pomoć. Uslov mora biti onakvim kakvim je Allah zadovoljan da bi dobio pomoć. Nikako drugčije, zapamtite, nek se skupi milijardu učenjaka. Allah neće pomoći bidat. Allah neće pomoći parlament. Nek oni kažu da hoće, hajde vidimo. Ne trebaš biti posebno magistar za ovo, jel da? Neće pomoć novotarije. Neće pomoć kamatu, onog ko diže kamatu. Neće pomoć onog ko krade, onog ko laže na njegovu vjeru. Neće ga pomoć. Eto ključ problema. Ako Allahovu vjeru pomognemo, on će nas pomoći. Ne samo to, nego će ti korak učvrstiti. Kad staneš čisto i kažeš, stojim, šta sad? Ide tenk, vak, ide 10. Baš da idim, mogu se popjeti na njega. Da mi je da udavim onog dolu. Ne da ga zrljom složim, ne da ga udavim. Da mi ga s ovom kacimom gori. Vidio sad. I da mu kajem, budalo, ne bojim te sa ništa. Sad ti je. Ti lud! Prije mi islam, vidio da te nisam pustio, hvala. Neću te čupaš ti grk, ja ni gotovo. To je Allahova vjera. I ovo je ahlak. Ovo je ahlak. A bježati od propisa prije nego što se išta desi, braćo moja, to nema nikakve veze sa ahlakom. Takve ljude, samo malo proba isprovocirati. Samo mu malo reci, vidit će šta će ti reći. Ja sam to iskusio, oni što kažu, zvoni, pitaj, brate, šta te interesuje? I ti ono, kad složiš pitanje, on kaže, ti si Haman Odon iz Maoči. Ne moraš ti li to plesi, samo ti kaže lična karta, izlazi opet, zvete ga. Neće ga što provocirati. Odgovori mu kad te pita. Odgovori mu kad te pita. Ako učimo djela koja izvode iz vjere, ne učimo voljda djela koja izvode iz nevjere. Djela koja izvode iz islama. Zbog čega ovo treba znati? Da znamo je Petar uvjerio li je. Da znaš za sebe bola. Da znaš za sebe di si. A ne djela koja izvode iz čega? Pa iz islama. I kaže uzvišeni dalje, i ako budete trpili, i ono, slušajte ovo, i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, kaže, ako budete trpili, i ono kaže, što vam se zabranjuje izbjegavali. Šta ćemo sad, ovi pametnjaković, što su uzeli sve što je zabranjeno, hajde da kažemo da sve grijesi i da dođu do šerijata. A uzvišeni kaže, ako budete trpili, i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, kaže njihovo lukavstvo vam kaže neće ništa našli. Eto, braćo, kaže gospodar i meni vama, ako budemo trpili i ono što nam se zabranjuje izbjegavali, neće nam moći niko ništa. I vidite da ne može niko ništa. A to ako neko i završi u 2 sa metar, što nešto izgubio, šta ćeš ti to, Hamza, izgubiti? Samo udenjalka. Ne, a šta izgubiti? Ono što kad ide metak za njim nema, šta za njim nije će. Šta će ići? Sve prazno ko šišano. Svata te vraća. Ako budete, kaže uzvišeni, trpili i ono što zabranjeno izbjegavali, kaže mi ćemo vaše pomoći. I onda uzvišeni kaže, kane haqqa lalena nasrul mu'minin. A kaže, naša je dužnost bila vjerike da pomogne. Allah, ti hoćeš da te pomogne onaj koji naredi suncu da izađe, mjesecu da izađe, koji naredi kiši da pada oblaku, to, koji sve vidi, sve zna, sve čuje. Danas gledamo kod Seme, dijete malo, ne zna ništa, nesvjesno. Dajemo mu nekakav plod, krastavica, i dijete neće, reaguje. Kažem ja, vidi reko Sema, Allahu akbar, Allah je jedan. Kažeš to, pa vidiš li, kako ti dijete znaš šta je krastavica? Šta ti znaš? Ajde, recimo, objasnam to, dijete va gleda u nas. Ja dijete pojma. I kaže, odakle mu reakcija? Kaže, vište, i dijete stidno nam sagrije glavu. Odakle mu stid? Kad on nema pojma šta je stid? Fitra. Uzvišeni te barek je vatala, nadahne insana. Stvorio ga Allah i on stid, onako malo dijete on ima stid. A ne zna ga objasniti. Nema pojma šta je. Allah je jedan. Wallahi, samo je jedan Bog, nema drugog. I samo jedna vjera. Kako to? Pa fino, kada je samo jedan Bog. Samo jedna vjera. Gdje će biti 3 Boga i 1 vjera? To nema nigdje. Osim kod ovih. To tako? Jedan Bog, 1 vjera. Zato ne daj vrijedno jedan Bog. Kažu da jedan Bog, ono mora biti samo 1 vjera. Nego 3 Boga i 1 vjera. Ej, ja, kide, Bože dragi. Objesli Boga, zakovali ga eksvermu. I on iskrvario i umro. Umro dva dana, ga ne bi ni. Gdje? Vaskrsno, kaj evo za dila šita. Ko te vaskrsno je jednom zvuči kada pa će ti vidjeti. Koje je to mišljenje o Allahu te bareke o ta? Dovela i zabluda. A ovi drugi, oni znaju. Kaže, znaju oni Muhammede tebe kao što znaju sinove svoje. Znaju ga dobro. Žitor. Sve suprotno. Svjesno, znaju šta moraju raditi, ali suprotno rade. A vi sebi tumačite kako hoćete. Svjesno znaju, znaju šta je istina, a suprotno rade. I onda pravdaju, mi moramo, daj nam malo leći. Kakva krava treba da bude? Nek bude jaka, nek bude crvena, nek bude, nek bude, nek bude. Kamila, i ona treba da ima mladunče u sebi. A, pusti vas Allah te barke u tela da vi njemu kao uslovljavate. Šta je, to je din, ma jes to istina, ali to treba ovako, ne znaš ti. Ko židovi. I tako sam na sebi zazivaš Allahovo prokletstvo. I hoćeš onda pobjed. Koju pobjed? A nek se ne sekira onaj. Svaki onaj koji nosi istinu kod sebe. Kur'an i sunnet. Nek se ne sekira ni najmanje ako bude nosio ovo kod sebe. Njegova pobjeda nije da naša vizija, da mi moramo vidjeti kako, evo ide halifa, ide vojska muslimana, 3 milijuna puške, sve. Oni, ashabi sa Uhuda, nikad nisu vidjeli šerijat. Šta su izgubili? Sa Bedra, nikad nisu vidjeli šerijat. Su ubijali svoje amiđe, deke, nake i bake. A jel da? Familijarna bitka bila. Porodična. Nikad nisu vidjeli. Jesu šta izgubili? Pa nisu, nego oni nama poručuju. Danas se kad vratam njavu, pa da opet poginemo da vidimo kakva ono ljepota kad te složi, ti umriš, a te drago odmah. Pravu džene tuši. Danas nek se kad vratim kažemo. Kako, eto rekli su nam. Eto rekli su nam. Svima su rekli. Kažu, šehidi. I kad je da znate kako nam je. Danas mi se radam, kao, evo, uzvišen nas obavijestio. Do nas je stiglo. Ko ne vjeruje, ne mora. I njegov problem. Ko vjeruje, bujno. Navalite, braćo. Nisam rekao uđivati, stavno te malo. Nego navalite. Znanje, prvo je znanje. Fale mene hu la ila ila la. Zatim primjena znanja, rad po tom znanju i saburajte. Šta ovo znači saburajte? Nije ovo saburajte, budite kukavice. To ti mač govori. Ne. Ovo saburajte znači, kada budete naučili, primjenite kod sebe i počnete pozivati ljude druge. Saburajte na njihovim šta? Ezijetima. A nemojte ti počeo pozivati i on primijeti šta ti hoćeš. I ti ima, ne, nisam ja to mislio reći, izvinite, molim vas. Aj drugi ću mu puti. Jesi kukavica, pravo. Nego saburaj kad ti nešto rekli. Šuti, sačekaj. Zato što ti je stalo da on prihvati Allahovu vjeru. Volio bi da taj Petar bude ovdje, vallahi bi volio. Petre, sjedi, bama, nije Isus Bog budalo, sjedi ovdje ti objasni. Hajde, malo uključiti sve noždane ljude. I zato uzvišeni Tebare, kao tada, kaže, ma ja nemo, džun de rabike illahu, kaže, uzvišeni, džun de rabike illahu, kaže, a vojske gospodara tvoga samo on zna. Vojske gospodara tvoga, kaže, samo on zna. Evo da si sam, recimo, jela ti pošalje samo jednog meleka. Samo jednog meleka da zaradiš. A da ga zaradiš, moraš ići Allah. Nemoći mu staviti, pala ne, glupost. Iš, jadi samo, zapira. Da zaradiš meleka, moraš Allah. Samo njemu. Samo Allahu moramo ići. Njemu, stazama, Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A kad kriješ Allahu, ako farzova, pa na file, pa dobra djela, onda dobijaš jedan poklon. Od onog kome si krenuo. Postavim, kaže, njegova ruka koju dira, noga kojom hodi, oko koje gleda. To znači da toliko kod tebe se proizvede bogobojaznost da ruka neće u haram, da usta neće lagat bolan. To je Allahov štićenik. Allah te onda voli i bdije na tobom. I onda kaže, kod darne mog roba ja mu objavim rat. Ko darne mog roba, kaže Allah, ja mu rat objavim. Pa ti mene moraš ovdje motorkom prisjeći. Ratovat ćemo mi još uvijek, ne skiraj se. poslat će Allah drugog iza mene. Doće Sabahudin, jel da? On šampi tu usta, kaj neš više pojest nijedni. Što si žvako, žvako. Za tebe je sad gorka. Nema više tu fahija. Sad je tu bahija. Što si jeo, jeo. Kaže, tako vam je Allaha. Muhammed je rekao istinu, evo kaže ono, lava i pojede. Zaklada lava. Muhammed je rekao istinu. Viš kako ti stigne. Jele, kako skoro u Izraelu kažu. Krenuli čuvari, oni što čuvari, čuvaju muslimane. Što su i pohapsili, pa krenuli da napravi smjenu straži. Pun autobus, jele. Jele, dane, zapali se autobus i od autobusa se zapali svašta nešto. Sve ono se pozapaljivalo. Gori na dunjalku, dole. Mi nemamo šta izgubiti. Resul sallallahu alejhi ve sellem najavljuje dobre dane za islam. Moraju doći. Naše obavještajne službe, kamen, drvo, jel da? Kamen govori. Evo, kaže, za mene židova složi ga. A ti iza se ono, vidi kamen govori. Pa gledajte ovo. I kaže, i drve će kamen će govoriti, osim garka drveta. Kaže, ono neće govoriti, ali vidite u hadisu ovo. Pa i ono sad govori. Šta? Oni će se kriti za njega. Ti opet znaš da si za njega. Sve trati mi govori. Jeste shvatili? Znači, kamen će govoriti, evo me. Evo ga ovdje, dođi ni Hamza, dođi od Davija. Hamza se okrene, rekao je, rasu svoj sve, nađeš ti mi tu, sad ćeš dobiti. A ide sa Bavodin i kaže, Garkad, i tam su oni, kako, pa Resul Sallam kaže, drmo neće Garkad govori, i on će opet bježati za njega, tam su sigurno. Ja šta? Idemo tam, malo veći skupimo. Poneste motorke. Drvo se obara motorka, možeš proći. Pa ako malo duži mač bude, još bolje. Jel da? Dobro, braćina i sestri. Molim Allah te bareke ve taala da nas učvrsti na put istine. Da nam istinu pokaže istinom, a zabludu zabludom. Da nam istinu pokaže istinom i da je slijedimo, a zabludu pokaže zabludom i da je se klonimo. Allaha molim da učvrsti svoje mužahide. Allaha molim da učvrsti one koji su noćas sa puškom u ruci u planinama Afganistana, Čečenije, Kašmira, Palestine. Allaha molim da raskrinka tagute, da ih smijeni, da ih ponizi. Allaha molim da ih ponizi, da ih obori na noge. Allaha molim da ih kazni njihovim narodima. Allaha molim da tagute, njihove sluge, kazni njihovim narodima. A svakom onog ko petlja i laže na Allahovu vjeru i laže na njegova poslanika, Allaha molimo da mu jezik uzme i da mu pamet uzme, da više nikad ne naupanemo da laže na Allahovu vjeru. Allaha molimo da nam podari vođe muđahida, da nam podari ulemu, da našoj braći u Lukavici, Arapima, koji drže zločinici u zatvorima, da im to olakša, da ih oslobodi iz zatvora, da ih pošalje tamo gdje je za njih najbolje. Allaha te bareke ve taala molim da nam oprosti grije u džennet nas uvede. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asbu'u shahar wa arif anni tul 'amri mashtari. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Outlook.com. Soba za put vjernika.